बाबू ता मैनु छट के तुर गया, बेवफाई थी तो मत लागी। पर मैं तो एक बारी भी नहीं पूछे कि किदा जीवांगी मैं तेरे बिना, किदा भुला पावांगी मैं तेनु। गल प्यार दी हुंदी ए, इतबार दी हुंदी ए, ताइयों ता हर सुपना तेरा, ताइयों ता हर सुपना तेरा पलकां दे नाल ढक लईदा। तू खुलियां अखां नाल भी सानू तकना ना जावें, असी अखियां नू बंद करके भी तैनू तक लईदा, तक लईदा तैनू तक लईदा, असी अखियां बंद कर तक लईदा, तक लईदा तैनू तक लईदा, असी अखियां बंद कर तक लईदा। क्यों पुछानेगा तैनू रब दी थां रखिया, इक दिन तू जानेगा, इक दिन तू जानेगा, तेरा ही ना पल पल यारा, तेरा ही ना पल पल यारा, सौ सौ वारी रट लईदा। तू खुलिया सानू तकना ना चाहें, असी अखियां नू बंद करके भी तैनू तक लईदा, तक लईदा तैनू तक लईदा, असी अखियां बंद कर तक लईदा, तक लईदा तैनू तक लईदा, असी अखियां बंद कर तक लईदा। एहसास काफी है, तू आवी ना आवी सानू आस काफी है, आस काफी है। विक्की मोरा वालिया तैनू अज भी पूरा हक देईदा, तू खुलिया अखां नाल भी सानू थकना ना चाहे, असी अखियां नू बंद कर।